أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. تجيت الأفديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë brejti i fale, udhëzime, kërkojmë salavatet, selamat, për shëndetit më të mira, mi pejgamberin tonë të dashër, Muhammedin, alehi salatu e selam, shokve të ti, familjes të ti, dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti më të mira, dhe në ditën e fundit të kse bote. Të ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë me lejën e Zotit, subhanehu e teala, në vargun të sinë kemi filluar, si plëcimi vargut të kaluar, mbi emra dhe cisit e Zotit, subhanehu e teala. Pra jemi duke folën mbi ateizmin, edhe çështjen e ateistave dhe gjithçka që ka të bëjë me këta njerëz apo me këta dilema të cilat i kanë shfaqur në botë. Para se të hyjmë në debatin dhe diskutimin me ateistat mbi dyshimet të cilat ata i kanë shfaqur dhe i kanë paraqitë në librat e tyre, ne duhet të furnizohemi me disa prej imuniteteve dhe mbrojtjeve, të cilat mbrojtje do të jenë siguri për neve dhe për çdo musliman që mos të rëshqet në një prej dyshimeve të tyre. E dyshimet e ateistave, vëllezër, si thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, janë sa numri vezveseve. E vezvese ka shumë, ka vezvese me miliona. Andaj sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do të përmendim disa prej pikave të cilat muslimani duhet ti përvetëson për veti, pra ti ketë në imunitetin e tina që ti shërbejnë gjatë konfrontimit dhe balavacimit me dyshimet e ateistave. Dhe këtu jemi, kur jemi vëzër të dyshimet e ateistave, jo do mos dëshmërisht njëriju është ateist për t'i ardhë një dyshim. Ma dje djetarë thonë këtë dyshimet e ateistave i vinë edhe muslimanit, për muslimani ka imunitet edhe i gjunë ato. Andaj Shejhul Islam Ibn Taymije kur u pyet nga nxënësi i tij Ibn Qayyim el-Jauziye, tha si ti trajtojmë shubuhatët, shybët, dyshimet, tha Shejhul Islam Ibn Taymije, tha muslimani trajton dyshimet duke e pa zemrën e tina si gjami, si dritarja. Pra vjen uji, pikon aty, nalët kjo e she, por nuk ka mundësi me zonë ven, pra kalon dhe rëshet. Dhe tha mëse ban zemrën tane si sungjeri, i cili e thith ujin dhe e mban mrena. Pastaj sa do që e shtridh, zdelaj dhe zdel kolaj. Andaj muslimani duhet këtë imunitetet ndryshme dhe imuniteti basir i odhezër Kur'anit dhe hadithi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ne e kemi përcjellim vëzër imunitetin e kuptimit, imunitetin e domethënieve, që njeriu ta kupton fenë e Zotit, ta kupton sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me lejnë e Zotit të bare kjo vëtara du t'i përmen me disa prej pikave mbrojtse që shërbejnë që njeriu të ketë themele, të ketë bazën mbi të cilat e ndërton fenë e ti. Dhe pastaj, çka do që të dëgjon prej dyshimeve, prej shybeve, prej gjerat e satë kanë mundësi me ja vendosë imanë ti në diskutim, apo ja komplikojnë njohjen e Zotit të bare kjo vëtjara, gjithmonë kthehet të këto baza me të cilat e ruan imanin e vetë, e lushme Allahu në gjellivala që Allahu të ruan imanin në zemrat tona, e da mundësën Allahu të bare kjo vëtjara gjithmonë të jetojna me islam dhe të jadurzojna shpirtin Allahu gjellivalu me iman. Mbrojtjet e muslimanit janë shumëta, por dietarët e muslimanëve kanë vendosur disa prej bazave. Nëse muslimani i ka apo i ka disa prej tyre, gjithmonë do të jetë i ruajtur me lejen e Zotit te bareke ve teala. Andaj do Sheikhul Islam Ibn Taymije rahimahullahu teala duke folur mbi rëndësinë e bazave dhe themeleve të fesë së Zotit te bareke ve teala, thot në librin e tij Minhajus Sunne, vëllimi 5, faqe 83, thot Allahu e mëshiroft, thot: "Do e mos është njeriu me veti të ketë baza thelb." Kyç, do von themele me të cilat e ruan kapitalin e vet. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, "Yaruddu ilayha al-juz'iyat." Dhe kjo është shumë e rëndësishme kjo shprehje. Te këto themele i kthen krejta detalet e imta. Nëse njeriu vëzhgon si çdo intelektual, çdo njeri që ka mend, ka edhe komplikime. Se truni i njerit bën manovra shumë. Këto manovra shpesh ngatrohen. Për shembull, njeriu t'i vjen pyetje 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 pyetje, 1000 pyetje. Dhe fillon edhe shtohet presioni mendor. Andaj do Shejhul Islamu Tejmije, për të ikë këtij presioni i cili shkakton pyetje dhe ndihmon shejtani këtë gërshëtim të pyetjeve, thot duhet të ketë baza. Të cilat baza e ruajnë, pra sikur njeriu kapet për dikun, apo edhe nuk e lën fryma me e bardh. A çdo njëri prej neve vëllezër ka mund të testojë në imanin e vet. Thot Shejhul Islamu Tejmije që në këtë përmet këtyre bazave të fletë me dije dhe drejtësi. Të fletë me dije dhe drejtësi, thumë me ja'rifu l'gjus i jeti kejfe wa kaat. Pastaj thot, e din në përmet bazave qysh ndodhin detalët e imta. Qikur të da shomi, vëzër, për shemull, qka për sëllim? Ne e dim se Allahu është i urtë, edhe është i mëshirëshëm, edhe s'punon ku gja këturu, kotë. Mirë po, për shembull, ndodh njeriu të mjarë një sprovë, një bela, një smundje, edhe shejtani ja bje pyetjen. Thot Zoti i urt, pse erdh kjo? Çi kjo smundja detaj imt. Ti e di bazën Allahu i urt. Tash si me truni jot se kupton, thot pse ma çoj Zoti çka smundje? Pse ma çoj çka sprovë? Pse po ndodhin për shembull shumë prej çijave? Çi do ta shohim se pengesa më e madhe e ateistëve cila u dhëzon kaderi i Zotit Gjellë Gjellalu u sidomos i shërrit. Apo, sidomos i shërrit. E keqja, pse egziston e keqja? A të do që e këllu shumë të i mje, kur njeri ka themele, e din që shka ndodhë detali. E din që shka ndodhë detali. Sikur që ti e din se një njeri urt, një njeri dishëm, njeri cili o bujar, e kështu më ratë, ti e din se nëse një veprim i ti nuk po mund është me lidh me urtësien, me bujarien, me dijen e kështu më radhë. Çfarë thua? Ndoshta kur ta zateti më kallzonoj. Apo më kallzon ku e ka pas qëllimin? E kështu më radhë. Analizë shumë prej gjërat duhet njeriu t'i kthen baza, çdo ta përmend me len e Allahu te bareke ve teala. Thot Sheikhul Islamu Tejmije, wa illa përndryshe. Pra nëse s'ka njeriu baza, themele të imanit, thot fillon dhe mbetet në rrena, në ignorancë në gjërat e imta. Fillon i përzien gjërat e imta. Sikur që plot për njerëzve që s'kan bazë në iman, thot ç'kjo ajet, ç'a po thot ç'kjo ajet? Pse po thot ç'shto ç'kjo ajet? Apo ç'kjo a dit, pse po thot ç'to a dit? Ekstra më radh, fillon më kap me detale. Po fillon më kap me imcira. Thot që e xhulisam dhe mia, fillon me mbet në detale, në rrena dhe padije dhe padije dhe errësira dhe zullume. Nuk shef. S'mund mi rëndit gjërat. Pasaj thot fejet e walledu fesadun adhim. Nëse s'ka njëri themele, fillon edhe bëhet fesadi mar. E lusht me Allahun të bare kjo vëtjala, që Zotë i unë gjele gjelat në banë prej atyre të cilat e kapim urcine Zotit të bare kjo vëtjala. Mbrojtjet dhe zër janë shumë ta. Ne do të përmenin disa vritëre. E para që e mbron insanin, muslimanin, nga rënja dhe rëshitja në grackat e shejtanit dhe dyshimeve të ateistave. Dhe këto vëzër dyshime e kemi përqëllim çdo dyshim, po ne e kemi përqëllim këtu graskën e ateizmit. Megjithëse këto mbrojnë në gjithçka që ka të bëjë me dyshimet. E para vëzër është besimi dhe njohja e përsosmërisë së Zotit Xhelle Xhelali. Pra mbrojtja e parë, cila vëzër, që muslimani ta din me bindje të plot se Zoti jon te bareke ve teala është i cilësuar me përsosje të pafundshme. Është i cilësuar me përsosje të pafundshme. Dhe cilësitë e tij janë në majën e përkryerjes. S'ka Zoti dënë cilësi që kanë të mangët nda, në të mëdhtë nda, ves nda, Zoti na lut. Dhe se Zoti i Onjë Xhelaluhu është i përsosur para se me e kriju dunjan, edhe para se me i kriju e krijesat. Pra Zoti ka qenë i plot, i përsosur, i përkryer, i madh, absolut, para se me ardhë dunjaja dhe me ardhë vakti e gjeli dunjajës. Pra para se me kriju njerëzit, Allah është ka një përsosur. Apo, andaj, është e pa mundur që ky i cili ka qenë me këtë përsosmëri, subhanahu wa taala, pa fillim dhe pa mbarim, që të ketë në krijimin e ti të meta. Apo, pra, cili është qëllimi dhe i kësaj mbrojtjeje? Pra ne besojmë vëzër se para se me kriju Zoti botën, qiellën, tokën, insanin, Allahu ku një plot, s'ka pas nevoj me kriju. Krijimi ka ardhë për ta njohë në madhështinë e Zotit, jo për ta testue. Andaj muslimani beson në përkryrën e Zotit. Si një mon pasaj kjo ndyshime, ja si një mon. Gjdo se në shka se ti se kupton, qka thue? Thue, këta e ka baje qka i përkryrën. Unë s'pe marvesh. Që gjdo të vim me njerë për të tjetra, se mbrojtja e dytë është njoja e mangësis njërzore. Por e kur njeri ju beson vëzër, se Zotit është i përkryrën, në cilësi, në vepra, në qenje, e din se piti zven asë një keqe. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në lutjet e tij çfarë thonte Allahu? Wa sharru laysa ilaik. O Allah, sherri s'është ty asnjëherë. S'ka sharr të Zotit. Sharr ka te na. E keqja te na. E kështu me radhë. Mir po sharr nuk ka te Allahu te bareke wa taala. Andaj thot Imam Ibn al-Qattani në librin e tij al-Iqna' fi masalil ijma', thot janë pajtuar të gjithë dietarët e muslimanëve se Zoti jon te bareke wa taala ka qenë i plot para se me kriju krijimin. Në më dhe zërë, Allahu nuk u boj fort mas e ka kriju e njerin, mas e ka kriju qilën. Jo, qila dhe toka veç e kanë shfaq pak nga fuqia Zotit. Sikur mës ta kryon te, a i shkon i fort prap dhe i shkon maja e për së smëris. A dhe kjo dhe zërë është mbrojtja e parë, që njeri ju të beson në përsosjen e Zotit. Në përsosjen e Zotit subhanahu wa taala. Mbrojtja e dytë me të cilën mbrohet muslimani nga gratkat e dyshimeve është el kusur el idraki, perceptimi dhe kuptimi dhe kapja e njeriut e mangët. Kjo çka është për qëllim me këtë ta quajmë dozë mbrojtje, është për qëllim që muslimani ta din se mendja me të cilën ai i kap gjërat. Se njëri dhe zërket gjërat i kap me mene, me trunin e veç, e ka falë Allahu Gjelluara. Kjo është e mangët. Trunin jo i mangët. Andaj, nëse muslimani beson, dhe kjo është e vërtetuar dhe sot shkenstarisht dhe zërket, se trunin njëriut është i mangët, i duhet vakt me menu, i duhet vakt me kuptu e kështë të mëra. Andaj nuk e kupton 2 vjeqari, a që ka e kupton 20 vjeqari, dhe nuk e kupton 70 vjeqari, a që ka e kupton 20 vjeqari. Qka argumenton kjo dhe zërket? Se i duhet njërit vakt. Pa vakt së mërë vashkur gjo. E një njëri që ka i duhet vakt, a ka mundësi me e kap urtësien e veprimit të ati cili punon pa vakt? Jo. Andaj, kur njëri ju beson se insani është i krijuar dhe se mendja e ti është i krijuar dhe se shikimet e ti janë të kufizuara dhe janë të ndalura në një pik të caktuar, atëherë, çfarë bën vëzër? Atëherë nuk e diskuton veprën e Zotit Gjellë Gjellalu. Pra njëri ju vezër duhet të ndalët tek caku i vetë. Njëri ju i ka di parësi, dhe me të e shë botën njërën anë, nuk shë masë. Apo, dhe nuk gudzon me gjikue për prapa vetës, sepse nuk e shë, i duhet kohë më kësie. Vesh i dëgjon me limit, caktum, nuk mundet me gjiku qka të ndodhë jashtë, se sa të e nije, du të mu afru të njarja. Mirë vezër, para me ndo Zotit të bare kjo vëtjara, nëse ti nuk lejohet, me thonë, pesho që ati mas muri që ka, si më nëshme thonë, pesho Allahu në gjellohala se atë punu gabim. Që shtojnë atë isa. Subhanahu, vëtjala i madhështë Allahu gjellë gjellalu nga fjala e tëre. Andaj thot Ebul Qasim El Asbahani, në libën e ti El Hujje, fi bejanin me haqje, qëfar thot? Dhe jo vezër, se kjo shumë rëndësi, se njëri jo vezër mashtrohet me menën e vetë. A e përmendëm të sebej për çka shkakton ateizm. Ajo është mashtrimi intelektual. Kur njëri mënon se ka trun edhe i kap këtë gjërat. Jo, s'ka mundësi. Një e shkon me trunit ti përzin këtë informatat. Pak me ta shkon trunin, shkojnë informatat këtë. Atër si ka mundësi një e shkon me vogël, ja vënë në dyshim, këtë ato të cilat këj ka vendosë dyshim për Allahun të bareke, vëtë e ale. Dhe gjënë shkallat e Bulqasim el Asbahani, thotë, innama u'tina al-aql li iqamati al-ubudiyya la li idrak al-rububiyya. Ni fjalë madhe nga Abu al-Qasim al-Isfahani. Çfarë thon? Allahu na ka dhënë mendjen, trunin, fiqirin, çka i thonë ana, tefekkur, të menduarit. Për sjatjen, për çfarë vëzë? Që ne ta kryejm adhurimin ndaj Zotit Xhelel Xhelalu, jo për ta kap Zotin vet. Domethën shumë për njerëz dhe zërë, vazhdimisht mendoj, qish ban Zoti? Si vepron Zoti? Si duket aj? Pse e boni që ta? Dhe e përdor me njën venin ku se ka. Menja na është dhënë neve, mira Allahut sejde, mira Allahut ruku, mos me bë harame. Përse ta ka dhënë menën? Jo ti me dhënë, ama une nuk muj me besu dërsa ta shof, apo ta di pse punon e kështu. Jo, hasha vë kella. Sepse menja dhe zërë është e mangët. Andaj na menjën e përdora për ju, për ju bindë Zotit, jo për me testu Zotit. Subhanehu, subhanehu e tjara. Kjo dhe zërë është mbrojtja e ditë. Mbrojtja e tretë është tabiatu alemit dunja. Është njohja e tabiatit të kësaj bote. Tabiatit të kësaj bote. Çfarë i bie kjo vëzër? Njëri ju vëzër shpesh harron, dhe i harron gjërat të cilat zban mu harru kur. Na për shembull gjatë dinamikës tjetës vëzër, edhe atë një hujumi që ka e bojmë jetën e kësaj bote, sikur kjo lëvizje argumenton se njëri ka harru ku është. Vëzër, kjo dunja është vend ku sosët. Njeri shkon tu sos, tu sos, tu sos, tu kri, tu hargju, tu hargju. Këta zban me harru kur. Se bane harrove, mashtrohesh. Bane harrove, mashtrohesh. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu e ka krijuar këtë dunja në tabiatin e nuksanit. Dëmonë, qka është vëzër tabiatin e nuksanit? Vazhdimisht bota hargjohet. Hargjohet, hargjohet, hargjohet. Dhe shkon duke, duke u bo ma nuksan e ma nuksan. A bi dëgjoni tash mediat, që neve vazhdimisht në e qajnë krijen, edhe në borë vendet të mëlloja, se ka kriz të, do të ketë kriz të mjetëve tjetës. Dhe këta e ka përmenë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, se do të ketë mjetët të, mangësim të mjetëve. Dhe gjithashtu pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam na ka tregua se do të ketë fatësira, dhe do të ketë vërshime. Sot vetëm atje në Pakistan dhe zërë, mbi 30 milion njerëz janë izoluar prej vërshimeve të ujit. Çfarë bën këta vëllezër? Kitë kjo dunja që rrotullohet kështu. Si ka mundësi njeriu, ku ka vak njeri me diskutu Zotin Xhelel Xhelali? Kur ti je i ekspozuar para detnave, para vërshimeve, para rrufeve, ku ki vak ti me thanë, ka dalë unë se s'më besoj. S'ki vak ti më thonë. Mirë po njeri mashtrohet me pak komoditet që ka jep Allahu te bareke ve teala. Andaj vëllezër, kur njeriu e din se jeta e kësaj bote është e shkurt, është i rrethuar me sprova, është i rrethuar me rreziqe. Njëri vëzër është 2 metre standardin, një gjys, një 90, një 80. Ishte rrethuar me detra, me oqeane, me vulkane, sa zarmi në tokë, e kështu me radhë, sa sprova Xhelel Xhelalu i ka shluar në tokë, ku ka insani vakt mushtime këto? S'ka vakt mushtime. Allahu gjithë me në pas paqunë e vëzër, vetëm me e gërsirat, s'kish mi pas kur mundësi mushtime. S'kishe pas kur mundësi me të shku menja, jashta me pështu për shemë pi e gërsirës. Për Allahun, në këta të gërsirë, ka bo që a i mështë të vene njërit nga të. Për shemë dhe gërsirë, vëzër, e kanë tabiat, se doj njërin. Nuk e doj njërin. A da nuk i vinë nga të. Para me në me dash tigri qytetin. Të shënë rikë, a mu pi kafe. Me të ashtu një tigrë që atin nga të qajtorës. A bo që na e kalon akona ati gjithë ditën. Me t'ilon një ditë tigra që ati. Cëllë i pineve pira hatë që mune me pi qaj. Dezë ato, e, largone për që ato? Apo, deri sa i shefaj, a mune me menur hatë? Ska mundësi, ka mu i gjotë i qështu me bo. Se ja ka i tigrit dëshirë me nejnë qytet që ti të rishë rahat? A i mune me prua? A i mune me prua ati? Andaj kur i shkon njeri, do më dhonë, e gërsira va atje, pse bada va qotë me të keqë? Sa i se do njeri? Jo në kuptimi nuk e do, nuk ninë që cite aj. Këta e ka va vëzër Allah me urci. Që ti ti e tosh rahat, po për çfarë rahat që ti bish Allahu të sejde? Jo me filozofue. Andaj dhe zërë, kër njeri ju e kupton se këtë dunja ka ardhë për të shprovuar dhe se këtë dunja është e shkurëtër, nuk ka vak shumë me i zgjeru vezveset. Ski vak me i zgjeru vezveset. Apo, për që mund, supozoj rrasë që ka e pruna, me e pas tigrin për para vetit. A thu ti një herë, ta largojna tigrin, a thu ka dalë diskotojna me qëtësi, pika buron ki tigrë. Çfarë si paska? Me të një dikush thot, ti ishtash të studiu që shtu karqia? Jo, të shmurësh me studiu këta karqia që shtu. Se ki mundet me të hangër. Andaj njerë dhët me izolu, pasaj mundet me studiu. Pi qka i vjene që shë zhvillu e kësë më ra. Andaj dhe zë njeri është shumë ma shpejt i kërkuar për vepër, se sa me filozofue. Andaj kjo është mbrojtja e tretë. Mbrojtja e katër, dhe zërë, cila është përgjithsia e njeri. Përgjithësia e njeriu, vëllezër, është aq e rëndë mbi supën e njeriu, saqë ai zguxon me kullot në çdo kullot. Zguxon me bë çdo pyetje. A i mund të ban, por mund i ban përgjithësit e rana. Andaj na ketë njëtën e kësaj botë dhe zërë dim se Zotë e ka vendosë në natyrën tonë se insani përgjigjet për veprat e veta. Kur themi na do të përgjigjemi në ahiret për para Zotit Gjellë Gjellalu, do të mu falë, do të me agjerua, do të me ngua Allah unë Gjelluala, njërës e sikur e shojnë me, ata shka zbesojnë, e kemi për qëllim, me qudi, quditën. Mirë po, tit njëtit njëri, me shkutim i amor para të veta, qka thot, në të mi këtheje, qartët, thirë, përgjëtësi, këtot, a ka njëri këto qimë niman, se thiri kështu? Se ai beson në natyrën e vet, se parja e vet, oborri i vet, është i ti, zguxon dikush me aprek. Po këta me shtrinje pak më gat. Këtë ke dunjallëzën. Nëse ti prek pa vet, Allahu xhelel xhelalu. Kimu mor llogari. Pse? Sepse Zoti e ka vendosur në natyrën tonë vetë, çfarë? Se veprat tona janë plota në liri, janë plota në zgjedhje, por jo me çkaç. E keni pasur për shembull, kimi folën atë, ayeti Allahu xhelel ikrahe vidin. Sot për shembull, bota mas revolucionit borgjes francez thirr për të drejtën e njeriu, liri, barazia kështu me radh, shfrenim. Mirë po kur nuk e përmendin përgjithësinë. Ban çka dush, veshu si dush, deshu si dush, në rregull. A përgjigjesh si dush ti? Jo. Ti mundesh me vesh çka dush. Apo, a veshësh trash, a holl, është e zgjedhja jote. Po ti sunenal ftoftin me timrena. E drejtë e njëriut është ndimën me dalë, që dojë me dalë me të hola. E drejtë e atia. E drejtë e udhëzusit të me thanë, ma, se të kapë ftofti. A e thë du në veshë ta që shdu, mirë. A mund në nalë ftoftin me ti mrejna? Jo. Kështu është edhe azapi Allahu Gjeli Gjelalu. Su në nalë ti. Ti veshë që shdush, ama azapin su në nalë. E kështu me ratë. A në vezër, njëriju është lanë i lirë. Për çfarë? Shumë për njëzë menu që është lanë i lirë për të bo qefë. Jo, është lanë i lirë për të morë logari. Se si kur Allah u t'ja mirë të lirijën e veprimit dhe zgjedhjes, edhe t'ja mirë të logari. Qka thot insani? Po thot, pse po merë logari unë? S'kun pas liri. Qysh ke dash t'i ke vepru? Apo, nëse dikush t'ja merë dorën edhe e ban me, një veprim pa dëshirushën me dorën tane, cili mbodh thot t'i ki mu përgjith. Jo, e thot, po shloma dorën njerë, si t'a bajt njëtër atër? Po, e njëtër dhe zër, liria është për tu bart dhe ngarkuar njeriu me përgjithësi. Andaj thot Allahu te bareke ve teala surën Ahzab, wa hamalaha al-insan. Ja kemi dhënë amanetin qiellës, tokës, kodrave, se kanë morë. E ka morë insani, edhe e ban tash. Dush me baj. Se na i kemi thënë Zotit te bareke ve teala, na do ne mund kanë të lirë. Ata mund kanë të lirë po. Atëra ka xhenem dhe xhenet. Për çdo vepër tonë e përgjigjesh. Pra ai që e zgjedh imanin, përgjigjet. Ai që e zgjedh kufrin, përgjigjet. Ai që e zgjedh me besu Zotit, përgjigjet. Edhe ai që e zgjedh ateizmin, përgjigjet. E tash një ani thot, un jam i lirë. Ke rregull, mos haro përgjigjsi. Andaj vetë përgjigjësia e bën njeriu në zgjedhjet e tij me kufizu. Përgjigjësia. Apo ti mundesh me një dyqan. Je i lirë me një dyqan. Dyqani ai hap. A mund marrësh ka dush? Jo. Se kur dilsh nuk mundesh me dal njëjtë. Ti mundesh me i më dhon, ato thonë, hyn këshir, ka dush që e kina eks me ekspozu. Këshir. A thot njani, masi ko ka me lirë me hi, po marrë s'ka du. A të thonë, jo, marrë s'ka dush. Po atje të kaca, nalësh. Pse? Që me dove ti? Që me morë s'ka dush dhe me dalë që është doa? Po, a me merë mi thonë, po pse më lave me hi? Po të lash me hi me këshir. Zdo, sa ne ka të shmimin e vetë. Andaj Allah në ka pru këtë do një qka dhe në na? Në bëdena që shdush me jetu. Jo s'ka mundësi. Jo të jetë që shdush. Pagun. Andaj thare i salatu e selam, ela in në sil atallahi ghalie. Ta dini se artikulli Allah të ishtë rajt. Artikulli Allah të ishtë rajt. Pse e ka qëjtë artikull, se qësh me e kuptu na? Artikulli vëzër, termi sila, është përdor të Arab, për tesha që ka i ka qitë mishit bazar. E për nësëm, ju ka thonë njerëzve, Allah e ka qitë bazar gjennetin. Apo, kush do me e ble? Amo ishtë rajt. Oshtë ishtë rajt. E cila kjo shtrejtësia vëzër me jetu në urat e Zotit subhanahu wa taala. Andaj dha pejgamberi alayhi salatu wasalam, huffatil jannatu bil makarih, jannati rrethu me gjërat idhta. Ti shkon e lehtë vëzër, këtë kishin shkuën xhenat. Allahu na vofi besimtarëve hak ya rabbel alamin. Nuk mesela iman vëzër shumë serioze. Mesela e imanit, mesela e Zotit, mesela e ahiretit, mesela e vorrit, mesela e njerit. O çu, çet kiplumën dunja, kët për njerin vëzër. me latë që të kanë folë me Zotin, pse pe kryon njeri? Njeri o kryesa shumë ndërume, ama po e shkeli ki këtë ndër, e shtinë Allahun gjerem. E lusë me Allahun që Allahun të arruan nga gjari tina, e rabbe lalemin. A në dhe zër, njeri ju është i lirë në zgjedhjet e tina, por se është lanë kjo zgjedhje që ajë ta kupton për çfarë. Në përmet liris dalet e përgjithsia. E jo me thonë unë e kanë mi lirë, jo, je i lirë, por se do të përgjigjet për këta. Kjo është, vëzër, mbrojtja e 4. Mbrojtja e 5, vëzër, cila është argumentimi me shpalljen e Zotit, te bareke u teala. Qka është për qëllim, vëzër, me këtë mbrojtje? Është për qëllim që muslimani ta din se Zotit jonë te bareke u teala ja ka këput njeriut arsyen dhe justifikimin me zbritjen e shpalljes. Apo? Kur ti, vëzër, merë kështu, se shpesh është njerëz e kuptojnë që shqivje mas i ka arë Kur'ani se s'ka ma arsyje. Nëse një njeri, vëzër, e qënë prindin shkollë, e qënë shkollë, e vesh, i jep me hangë, i thot që ku e shkolla, që ku i ki 3-4 mësus, apo, unë e të bi për ditë të shkolla, për ditë bije dhe për ditë marë, edhe piti kur gjo nuk kërkohet pos me mësue. Apo, qka i bje largimi justifikimit, kur të ja mshele njësh, se, po, a të dhash me hangër, po, a dash mu vesh po, a qovat e shkolla po, a ti dash mësusët po, menën e ki po, kohën e ki pas po, detyra tjera s'ke pas po, qa i të boti? E ta shumë të nxere, shembul i Zotit është më i larë, ta ka falë menën, synin, veshin, gojen, nuhatjen, dorën, trupin, kont, paret ka dhanë, pasurit ka dhanë, evlat ka dhanë, ajert ka dhanë, ka dhanë dunja, ti menon se ti ka dhanë kitë që to, ti du, shuj se mira puna. Mira puna, nëse ti di me e po punën mirë. Po nuk dite, shtes kësajna dhe zër, shtes sinit, veshit, gojes, menës, që të ka dhanë, të ka qupë pengamber. Kur të mledhët menja, pengamberi, syri, veshit, që ka jetë dhe zër? Pos këputi arsyës. A në dhe zër, muslimani e din, se Allahu te bare kjo vëtale ka zbit shpalje. Kosh, kjo shpalje është e plot, dhe është e mjaftushme për ta njoftë të vërtetën. Smunë me dhonë njani, në këtë Kur'an, shumë e ranu më o punë e të vërtetës. A di në dhe zërë se Allah u gjelon nuk ka bo liber më të lejtë se Kur'ani. O la ka di esër në Kur'an në li dhikri fe helmim mu dekirin. Dhe të Allah u gjelon në surin në kamer. Ne e kena bo të lejtë Kur'anin. Kanë thonë disa pri komentatorëve. Vallaj, mos me pas lecu Allah i Kur'anin. Mu më ledhë gjin edhe insan këtë bashkë një hartë Kur'anin se në këshin lecuë. Po Zoti e ka lecu, këtë lecim mos e merë për të letë Kur'anin, kjo i ranë Kur'anin. Andaj vete hafëzin sa duhet a i më munu për me majtë hafëzlëkin. Hafëzlëkin vëzën nuk mbahat posa i cili andër e shgandër veç Kur'an lecën. So i ranë Kur'anin. Këtë leci, pse e ka bo vëzër për të kalzu udhën, ma letë, ma shpejt. Paramenot Kur'an vëzër të ishkan liber kimie, liber biologjie, liber fizike, me formulat ngarkume. Kështë me thonë, pim fillim, shkrujnë për në gjenem. Zdi, ollo. E po, shkrujnë për në gjenem. A ma Zoti se ka po qështë. Ja, Allah unë ja hak. Ollo, Zoti nga ka kriju krejtve, qila dhe toka, me i falë për zbak. Qa ka të rangë, dhe zë? Qa ka të rangë? A dhe ka arë bedevi, a dhe i ka besu Muhammedi s.a.s. E nuk e ka ngarku meselë. Se është e qetë, është e qartë meselja. Andaj Muhammed a.s. dhe zër, edhe shembujt kër i binte të shpejt. Pse i binte të shpejt? Por shembu, për nga mberi s.a.s. I ka vetë sahabët, ka dan, cila është pejma që i njësën më shumë të i besimtarit. Edhe pejmën e parë, dhe zër, ato janë konë nën pejmët e hurmave. Apo, edhe kanë fillu njërzit me folë, kjo pejma, jo pejmë. Edhe Abdullah ibn Omeri, radiallahu anë, thot isha une, po isha aty edhe Bubekri dhe Omeri dhe mvike mare pak me folë. E kjo dhe zërë ka qenë edebi i sahaveve. E ka ditë gjevabin. Ama edebi e ka bo me shujtë. Këni po disa njësë nuk e kanda. Ullet me hoqë dhe thotë nalët e të kalëzoj dërës. O vla, barëm dërës më s'kalëzoj. Nuk kalëzoj, dishka të gjetra ma, dërës hoqës nuk i kalëzoj. Apo e këshirë një matë madhë, hitës nalët të folë. Ka da dhose i ka do vjetë. Respekt. Abdullah ibn Omeri thotë, mum, shkoj menja, se hurme është ajo. Thotë sahabët, nuk ju shkojnë menja. Do të punë nuk fola. Kur shkova te shtëpia, tha i thash babës tëm Omerit, "O bab, unë e di ta cila pemë është." Se për mësa më ju ka kazu, ka thënë hurma është ajo, palma. Abdullah ibn Omer ka thënë, o, babu, une e ditë të cëla. Ka thënë, po pse s'fole? O, mërë bëhare për juve. Shikë dhe zërë, po pse, i bënka imi thotë, pse për nga mbërë a.s. e sjeli me hurmë shembulin e muslimanit? Pa i ta kishë pru me dhe një pëmë shka se shea arabit. Qështë ta kuptoja? Që hurmë? Andaj Allah u gjela ka zbit a jetë, a nuk i shifë një devat se janë kryuar. Sa i arabit i ka zbit, dhe zërë. A i sunë thotë, a nuk i shifë një mercedesit që janë kryuar. Shka pas mercedesaj. Po ty kështë e mercedesit që janë kryuar. E merë basë devën. Apo, andaj sot e një me përmenë. Kerat, ketë kerat sot matën me fuqi kuajsh. Nuk, me shka matën, dhe zërë. Me fuqi të kuajve. Pse se ka hekta, së mundet me hek. Andaj, dhe zërë, Allahu Gjele Gjelalu ka bo shpallën të qartë. Dhe ka të reguar njëriut krejta rrugët e mira dhe të këshia, a i zgjedhë për vetën e vetë. Andaj, shumëri djetarë, dhe zërë, kanë tanë, të fjallë Allahu të bare, kjo vëtjala, nurun ala nur. Nurun ala nur, dhe shka i bje? Në tërshmëria të sënë ka kriju Zotë i Gjele Gjelalu, njëriun. Dhe shpalja, shumë, si ti ki, edhe dritën të kanë kalë. Dhe ti thua, pas po shokë. Ta shpodëm me pa. Se mo, si ti ki e dhe të punu. Drita ka dalë, pëse s'po shef? Me mungu drita, thu, sini punon e mas ka dritë. Apo, me pas dritë, po s'punon sini, thu s'punon sini. Të punon sini dhe ka dritë. Përse nuk shef? Atëherë, që i thënë kësë vëzër? I nati, i thënë mbyllë e pësive. E për mbyllët e sive, Allah u gjitha ka prëntu gjehenem. Për mbyllët e sive. A nëse s'ki si, ajo diçka tjetër. Nëse s'ki si, ajo është diçka tjetër. Kjo është mbrojtja e 5. Mbrojtja e 6, zër, pika e 6. Me të cilën njeriu e mbron vetveten nga dyshimet e ateistave dhe nga çdo dyshim që ka mundësi më shfaqë në jetën e kësaj bote. Cila Allah zër, ajo është qëllimi i ekzistencës. Njeriu vëzër është furnizuar me asi operacionet të trurit që s'ka mundësi me dal nga pyetja pse jetoj. S'ka mundësi. Nuk mund të dikush më thonë, "Mu kur s'u mbjen normal, pse më ka pru Zoti këtë dunjë?" Apo pse ku marr unë këtë dunjë? S'ka mundësi. Nëse e ka trunin, nëse është njëri me çënje inteligjente, s'ka mundësi pa e përmend se pse. Se njeriu vëzë vet pse. Me ta pru dikush çka do kof, me ta non çdo. Ti thu, "Pse e pse e prunë sta?" Eksumera. Dhe sa ma e quditshme që o puna, qatë shma shumë bëhot pytja. Apo, por që e më ti kur e lip që ta, që e më thu, bje ma një gotë, filan langi, edhe ta bje në regull. Ta bje një tjetër, që ka banë ti pytje? I thu, që ta pse e prune? Se se lipa une. E mirë vëzër, ti edhe une, a kemi lip ma orë ndu njo? Jo. Atër është shumë e quditshme, pëse nga ka prue? Atër është shumë e quditshme, pëse nga ka prue? Shka me nënësi se a i cili t'ka pru t'ka bo hazër për veni ku t'ka pru. Dhe kemi përmeni shemë që e ka përmeni njëni prej britanezve, i cili ka than, supozo e kështu, shkon me një hotel. Dhe kemi përmeni këtë ras, shkurtimisht, shkon me një hotel edhe je largë venit tanë me 1000 kilometra. Nuk e njef asë njëri për banorve të ati venit. Edhe ata supozo që ti nuk njohin tyje. Edhe hinë hotel me pushu vesh një natë. Hinë hotel mrajna, edhe e gjenë ki gjërat të cilat ti i kije dhe i donë dhe hobit e tua dhe ato ti kanë bo hazër. Por që e mu para me ndo, ti me i me një hotel që supozohet këshku të zona këshku në Texas, apo në King. Edhe hinë ti me një hotel sa për të pushu një natë. Edhe shefa ti për që e mu se aj ta ka shkujt mirë se vjenë o, biri filanit, babën tanë dhe babë gjyshin tanë. A ka me qudi që kjo? Kush i ka zhe këti që baba em që ka imi? A bo, edhe të thotë mirë se erë dhe përshemë për filan venit. Ti përmejnë shokt. Qush i ki i thotë filanit dhe alanit? Qështë i thu, kinezi, ka i murë këto? A djene qudiqme, që këtë djene qudiqme, a bo? Qka të nëse i gjenë ti përshemë, ta zojnë a i thotë, qka të nëse i gjenë përshemë, libra që ati kanë lanë aty, të dhoma, që aki me hiti, nëse i gjenë libra që ka ti i lezon për dit. Qëtu, hajde përshemë të azona pin masoni me shku në Shqipni, i ka kalzu këtë dikush. Kush i ka kalzu në Kim, se përshemë të azona për mu me malon i bënkajimin ati. Po bojnëm, ose ti me talon një libra që ka ti e do. Kime një sa ma shumë që ata t'lojnë gjërat të sa ti i njef, kime do kada kada këtu ka dishka. Dikush këtu i ka kalzu sa të jam të ardhune. Dhe që kish ka i kalon që tom njëf ka mirë. Njëf ka mirë. thot para me në me t'apru ushimi që ka ti mas shumë t'je ki qef. Ti thu përshimë vema një do ushim, a t'a bje ushimi mat mirë që ka ti gjithmon e ki merak. Apo? Edhe para me në thot ti nëse enin t'i than atina, përshimë ati i zmeqari, thot mësja jep këta se ki se ka merak, dhe ti se ki merak. E pak këta është me than, kadale, kadale, kadale. A muni me mkazu shka u popuna. Kush? Pika i marti këtë të informata. E vëzër, a i thot, ne kemi arë në tokë, gjithë shka funksionon për njerin. A nuk o e që diqme? Pse funksionon ajri për mua? Pse ti ajrin shka e merë, nuk të bandam. Bile mës me mor të bandam. Pse ti bukën shka e gjenë në tokë? Pse bukën shka e gjenë në tokë? Pi tokës. Apo? Pse ne, cëli për neve dhe ka po studime dhe hullumtime me thonë, kada, kada, kada. Qysh ja pi tokës e banoni këtë ta? Pika e ditë se jo është e përstatshme për neve. E kanë, hazër e ke morë të këta. Gjithë shka që ka ti konsumon nga të mirat e kësaj bote, janë harmonin, frekuenca, milimeter për tyje. Kush i ka mo këtë dhe? Pse në Jupiter, pse në Mars, s'ka jetë për neve? Hinë le dzopë, pse s'ka? O temperatura thënë shumë e madhe, o ftofti shumë i madhe, o thënë lovizja shumë e madhe atje, shpejtë cilë, sërriti ati, ta marmenën, thënë toko për statëshëm, apo toko për statëshëm, as tuk cilët menja, edhe oksigen kosa dush, o shë temperatura ta marë, apo, kush ta marë t'i vezër në tokë temperaturën 36? Dyma në altë, i smutë, dyma poshtë, më nëshme shku, e? E tash, kush për ta marë 36? A nuk o rabë bële alemin? E mirë vezër, kjo është ajo cësënën e kam përmen djetarët me nga mbrojtja e 6 cila vezër. Ekzistenca dhe qëllimi i ekzistencës. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, në surën Adh-Dhariyat, ajeti 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Thot Allahu subhanahu wa taala, njerëzit, xhinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar pos për të më adhuruar mua. Okej, kjo vëzër, kjo rasti që neve na duket apo ateistave ju duket, është me qëllim të madh. Ajo është me e njoftë Allahun dhe me u bindë Allahut te bareke ve teala. Gjithçka në vendin e vet. Kur ta shih se gjithçka është në vendin e vet, atëherë atu lip diçka prej teje. Atëherë atu lip diçka prej teje. Cili është qëllimi, vëllezër? Adhurimi. Andaj ai cili bindet Allahut, merr shpërblimin. Ai cili nuk i bindet, e merr ndëshkimin. E njeriu ka vakt tash në këtë hapësir me vendos ka e ka drejtimin. Elusbi Allahun që Allahu na uzon në udhën e drejtë ja rabbul alamin. E shtata, vëllezër, prej mbrojtjeve kundër dyshimeve është ajo çka shumë prej dietarëve përmendën dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija në çdo debat e vendos këtë rregull, dhe ajo është el yaqinu la yazulu bi shakk. Gjërat të cilat ne kemi bindjen to nuk lëkundon dhe nuk shkundon me dyshim. Për shembull, muslimani e di vëzë se disa gjëra i ki me bindje. Sa do me të fut në dyshime në to, ti nuk bindësh. Por shembo, me ardhë njëri, se ta shemi të atistat, të dojme na bindë, hasha vëkella, që s'ko zotë. Me ardhë njëri dhe me dash me të bindë, se ti, si qenje, qenje vetën për njëri, qenje intelektuale, cila e kapë eksistencën, është i vetëdijshëm për gjërat, për këtë gjërat që e rrethojnë. Me ardhë dikush me thanë, për shembo, ti e, për shembo, vampir. Apo ti e që e quinë të ashto, zombi. Dhe ti thu, qysh, une? Po, thot, ti thot, gabim e këti ditë të rritash. Ti thot, ti vampir, po nuk e di. Ka daltët, ka dyshime, thot, si i vampir. Dhe ketë na jena vampira. A bindësh? Thu, i thu atinve, merne, qënën mjek, njerin. So mirë, mirë dhe zërë. Ti s'pranon për vetin tanë më futë se i vampir. A njeri pranon me diskutu eksistencën e Zotit? Hasha vëkelle. Apo, a mundet, shka të quhet yakin, vëllazër? Yakina kjo, se ti je insan. Njani me na thonë, për shembull, se na nuk jena në tokë. Na duket neve që jena në tokë. Po na jena në tjetër planet. Çka thuti? Minjarë kime në lipë prej ardhin e këtina, mos ka ipi bardovce. Me këthi pra më dhenë. Me piqmendinë, vëllazër. A në njëzë, vëllazër, mbindje nuk shkundën. Asë njërë nuk lëkundën. A ka mundësi na mu lëkundë, vëllazër? A ka mundësi mu lëkundë? Për shembull, nushimet që i hajna. Me mora lartë në madhë, se buka për shembull zban për njerin. Deri tash e ka hangra, ma jo, zban. Kur kush nuk bindet të dhe. Pse? Se njerëzit me mija vjet e kanë provu, dhe ajo që ka provu o vezër, ashtë bindje. Për shembull vezër sot, është ditë e shtumë. Dhe ditët dhe zër janë prej bindjeve, jakinijat i thënë. Sepse Allahu te bareke ve teala është ai i cili ka caktuar 7 ditë si javës është me shpallje, ndërsa muaji me dill, edhe me han. Domthon, 7 ditë që i ka java është me shpallje. Mundesh me ti me mendë mundesh me bëj 8, 9. A muajin s'e ban pas 29 ose 30? Se është me çfarë? Është me kader. A ditët janë me çfarë? Me shpallje. E mirë, që ki shtatë që i lezër, që ka popoj pilot se përdojnë shtatë që. Që ka popoj nuk e njoj njavën shtatë. Shka ta aj e hanë përfundon të dila. Jo, e ka 30, 40, 50. Filon të aj 50 është. Mirë, të na shtatë që, sot është shtunë. Njani me thonë, so e shtunë, Allah, e këmë zbulu une, so e shtunë sot. Qa është e mërkur, edhe njës përshemë propagandë, ketë kalendarat më ndryshuë. A e thotë njani, po prit të androj, jo, ka dhe. O, dhe, shqipet e shtona, këtë du njani për ti ka që e shtun. Apo, ndodhë njani me harru. Pse nuk harru dhe zër e shtun nja? A në ndodhë me thonë, sot qarë ditë keve? Ti ndodhë. Mirë, po veshtë sa ti të ushtë pare të shtun dhe? Pse zëndodhë me harru se është jekin, bindje? Bindje. E mirë dhe zër. Shumë njëtë në kësa bojtë e ka bindje. Si në trupin tonë, si në mendjet tona, si në egzistencën që ka në e rëthonë neve, mirë. E si ka mundësi njëri u dhe zër, nuk pranon. Me ja vendosin lëkundje gjërat të cilat i ka pa me përvoj, po para me ndo Allahu Gjellë Gjellalu me e vendos në dyshim. Nas pranuna me ardhë njëri me të thanë kështu. Dhe ka disa teorita ateistave që i kam provu këto edhe mundohen me i testu këto. Ju e dinë vëzërse në teorinë e Darwinit njëri ju e ka prej ardhën prej shtazve. Supozimisht si pas Darwinit prej një majmuni të caktuar i cili është evolu dhe ka është villu dërse ka përfundu në këtë formatin më të fundit të njerëzit. Këta me këtë derë të çel të dyshimeve, çfarë thonë? Çfarë thonë? Thonë ka mundësi njeriu është shenjë pa kurfar dëshire. Është ka mundësi, thotë, këtë dikush ato lut loja me këtë, ki kujton se o për nime. Pra sigurt ti nuk ekziston fare. Apo? Për shembull. Ai thotë, a keni pa dhënë këto lojra çka janë? Lojra që sot për shembull, he njeriu regjistrohet dhe lun lojë. Loja është protagonisti i ngjarjes. Ai lukit, kit mohabetet i ban ai. Apo e lën njërin që aty e lën i vetur që tu eksumera dhe kombinon. Ka disa ateista thon, ka mundsi ket na njerzit dikush ato lut loj. Tona nuk ekzistojnë fare. A bindesh ti? Jo. Andaj shumë prej ateistëve kanë thon këto që to supozime mohni pak më larg se shumë çesharake janë. Shumë se zbindesh vëllazë. E si ka mundsi vëllazë njeriu në këto gjëra? Që i ka vendosë me përvoj. Nuk pranon dikush me ja qregullu ato. Apo përshemë dhe zër, prej gjërat të sërat janë jekin. Cila është dhe zëra jo? Janë shqisat. Përshemë, ti e shë mikrofonit. Ta është tim shë mu, unë ju shëf juve. I e në gjami, e shë gjamien. Njani thot, ti duket kjo gjami. Kjo nuk o gjami. O përshemë, ti thot, ti e të pa këtë rumbullak. Ajo nuk është rumbullak. Mirë, ti e prejk një sen, edhe dhuko ka e fort, thot nuk ka e fort, ti të rrenë shqisa. Kur t'ja njësë dhe zënjëri që shtu me fort, qka i thonë? Suf suta. Sa do më da dhe zërë? Kur njeri ju mundohet me e përgënjështru, shqisën shka e ka lexuar. Shumë dhe merti, një gjellë, edhe e shion. Dhuko ka e gjelpt, e amël. Edhe ajtë vjenë thot, jo, së të punon në gjuat i thot. Koronat ka ra. Po koronat nuk mundet më kanë tankon, apo? E, shiko, A pranon ti me ta diskutu diku shqisën? Jo. Atëherë vëllezër, nëse s'diskutohet shqisa, ditët, njeri, ekzistenca, ai i cili ka kriju këtë këto, është edhe shumë më larg mu vendos në dyshim. Andaj vëllezër, mbrojtja e shtatë, cila vëllezër, se gjërat në të cilat kemi bindje, nuk i shkundim, nuk i forkojna me kur gjë prej dyshimeve. Madje kur të forkohet dyshimi me bindje, bie dyshimi. Bie dyshimi dhe mbetet bindja të sënë e ka vendosë Allahu te bareke vë tjala. E teta primrojtjeve, cila vëzër, është se njeriu është i krijuar në këtë dynja me ymër të kufizuar. Dhe kjo e ban punën të sikletshme. A e keni pa vëzër kur thot njeri s'kam vakt? Për shembull, ja kanë caktuar një punë me sos. Edhe ajo puna për mu sos, i duhet komplet periudha që ajo është dhënë. Për shembull, ty ta jep dikush një detyrë me kry. Edhe ti thu për sa ma kryn, ti thu këshyre, ta kry për 5 orë. A i thot meri 5 orë dhe 10 minuta. Apo, mi po ti nga përvoja shka e di, se nëse ajti kalon 5 orë, ti s'toleron, as kush me ndërhyjnë me thonë, po hajde e pina në një qaj, mësoni se ti ki vakë, shka i thut, jo, s'kam faktisht, se jena mërë dhash për 5 sahat, me ja kry punën. E mirë dhe zërë, pse shka këton të lashet njëri kur ka morë nga rkes me kry diqka, dhe sa kore e ka të kufizume? Pse? Se s'ka vakt. Apo, e në ketë du një dhe zërë, nësë kena shumë vakt. Njëri ju, 14 vjetë, 15 vjetë është i vogël. Pastaj, fillon adoleshenca, fillon rinia, fillon epshi, i ka një 10 vjetë, nuk e di ka fluturon, dërsa t'ju njëse mu pjek i hup takati, që shka thonë poeti, kura bo plak edhe ka bo pare, ka thonë tash i kam ketë parët, për mi bo shka du, po si kam më dëshirat. Apo, njëri kura i rridhët, ta baj qëta. Pastaj, kër ti bando vite, tash i ka plët, tash i shërbejnë, ka edhe pasuri. Edhe i thonë njëzë, po pëses po shkonë qatë e pat e pas, qef me shku, ato s'tash s'kam qef, parët i kam. Shikove se si e rëtullon Allahu gjeli gjelen? A në dhe kënë njëri cili katë shpejt lëviz, nuk duhet ta teston jetën e vetë në gjërat kota. Me dyshime, me hamendje, me supozime, para me ndo me pasar në pikur gjohiqit. Ski vakt me nuk shtu. Ska vakt me nuk shtu, pëse? Pëse ski vakt, koha është shpejt dhe zërë. Andaj kanë vetë Imam Ahmedin, rahimahullah, si që ka trasmetuar Imam Dhehebiu, në libën e ti Sieru, A'lamin Nubele, e kanë vetë Imam Ahmedin, ka thonë, qka mund është me në thonë për rinin, kërë po plak? Qka rinia? Qa ju ka thonë? Ka thonë, e keni pa kërë e madhë diqka nërtesh, që do nërdor? Po, ka thonë veshtu lëvist, veshtu këtë të bjere. Hiq pa e pa. Kështu vetë rinia? Vetë një plak. Rinia, kër i ke pasë në zë apo si që transmitohet nga Nuhi alayhi salatu wassalam, se kur e kanë vetë na e përshkruaj dunjan se ti ke jetuar 1780 vite. Çfarë ka thonë? Ka thonë dunjaja komplet është si një shtëpi me dy dyrë. E para hi këtu, edhe veçhin, tu kshir çka ka del. Kjo dunjaja vetë. Para më nuk ket panair shpejt ti me ke spërdor. Kjo botë vetë është tranzit, kaluse. Andaj e teta për mbrojtja cila dhe zër, kur njeriu e din se bota është shpejt, jeta është shpejt, imri ik shpejt, çka ban dhe zër, mundohet me kap. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Thot Allahu xhele xhelalu në surën Ali Imran, ngutnu me ezan xhenetin. Pse ngutnu? Ti çka ban për shembull, zinë xhenetin ose fitoj e gjenetin. Ngutnu, pse ngutnu dhe zërë, s'ki vakt, nuk ki vakt, beso se nuk ki vakt. Andaj e ka nalë një njëri e jube si këtë janin, njëri për të tabinve të mdojt, të muslimanve. Edhe i ka thonë, nalë u hoqë pak të folna, që kërë i pa, zakonisht njërë zëdhën, ki hoqëa s'ka vakt iqë, a i hoqëa s'ka vakt iqë, hoqëa s'ka vakt iqë realisht. Apo, e ka nalë e jube si këtë janin, ka thonë, nalë u pak, ka thonë, nalë t'i dilin, mës të mnjehë të sa o t'i hiqë. Së në nalë dikën dhe zërë, jeta është e shpejt. Kush nuk e shfizon dhe zërë? Kush nuk e shfizon në punë të mira, në iman, në namaz, në gjërim, në zgjatin e dorës, në sjellet të mirë? Qka jetë dhe zërë? I jetë ndëshkimi, i jetë laneti. Andaj Allahu te bareke ve teala dhe zërë ka bon njeriun të rjetën e ti, kur të vdese qka jetë? Që sot ti supozojnë i dekëm. Qka folë për ta? Veç veprat. A thu për që ti, a keni pa dhe njerë të e përshkujtë një dekmi, kur hajke buk dhaj u knaqke? Jo, s'ka. Pse? Kur e kap ke aj për shemë bukën, mishi, kur e shtërëngë, është të tërpshme. Po shka thonë njerëzit? Vala burri mirë, kon ka bo veprat mira. Veç vepra jetë. S'ka diska tjetër që jetë. Asë një sen nuk jetë. Pse? Për shemë thonë, shumë i butë u konë. Që kjo tjetë, vëzë? Apo e kundër ta? O konë mene madhë, zotin arruj. O konë krye madhë. O konë sjellë keqë, zotin arruj. Tjetë vepra. A me vëzër, në këtë dunja, ajo që ka e mbro njeriun nga shybët e shumë, ta cila me e kuptu se vakti i limitu, ti e kandidat për medek gjë dit. Që ka mundësi? Allahu dhe zërë ka me hikmetin e vetë, ne e ka mbulue neve ditën e vdekjes. Vallaj, këtë që ka ndonë disa për djetarë, dhe ka përmeni për Qaim el-Gjozije dhe Ibn Ibn Dunja, në Qasrul Emel, në shkurtimin e shpresave. Ka thonë, mena i pa e skaldzu Allah, datën, kur kena me dek, edhe nësi i shkanë mas 500 vjetëve, kishe ne të i numruhe. E, subhanallah, kur vjen e këtë ditë. I tutë shumë njëri, jo, dhe zë. Allah e ka hekta, s'kaldzon. Që ti ta shpizosh që ketë ngutijen për ta shpizuhe, për me e fitu gjenetin Allah u gjiluala. Ti me e ditë, me e ditë, se kur ki me dek, sërri rahat. Vallaj sërri rahat. A ne kini pavëzë njëzit për shemë, zotin arrujt, kur morin lajmë se ka kancer, apo dishka zotin shëroft të sëmurët e muslimanve. Kini pavëzë, sikur e shetë dekën e mas dy vjetën. Dhe vesh njën të numruhe. Pse? Kështu e njëriju, vëzër. Kështu e njëriju. Andaj, vëzër, e teta që mbron nga, qëfar, nga shubohatët dhe dyshimet dhe lëkundjet dhe supozimet cila ashtë, që njëriju ta kupton se s'ka shumë vakt me lujt me jetën, edhe, thotë Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran, ajeti 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Thotë Allahu te bareke ve teala, vërtet shpërblimet ju i merrni ditën e kiametit. S'ka shpërblim në këtë dunjë, vëllazër. S'ka shpërblim në këtë dunjë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, kur t'ju bëhet dikush mirë, kthejani. E nëse s'kini me çka më ja kthie, çfarë do të më vë? Thuni, Allahu të shpërbleft. Shumë për njerëz, vëllazër, kur i thot dikush Allahu të shpërbleft, i duket sikur fjalë gojë, thotë tamam e tha. Vëllazër, me pas bindje njëri. Për shembull, me thon ti i ki didosta. Apo, i ki didosta. Njani a fukara, apo e ka një gjendje normale, standard normal, dhe njani o milioner. Apo, edhe ti akrin një pun, e cila është e përbashkët e të dyve. Edhe, aj, fukaraja, asa po standard normal, thot shko ta e tjetëri ajt pagun. Ti shka thue? A thu, jo, va, pagun ti. Jo, vëllo, shko e milionerin pagun. Apo, me thon ajt pagun ajt tjetërit, ven siklet. Parëm në dhe zë ku një njëri thot, shko të zoti, ajtë pagun. Sa ko ajo dhe zërë me dhanë? Kër njëri thot, Allahut a paguft. Së mune dikush me dhanë, sa, s'ka, sa. Vetë zoti e din, te bare kjo vëtjala. Qka thot Allahut u gjeluala? Shpërblimët i mirë në akhiret. S'ka shpërblim këtu. Pasaj thot Allahut te bare kjo vëtjala. E kush largohet nga zjarri dhe futët në gjennet, a i ka fituhe. Kjo dhe zërë këtë fitimi. Me e zanë gjennetin e Zotit e bare kjo vëtjale. Këtë tjerat shmangën, tretën, asgjësohen, jetë vetëm fitimi i gjennetit. E në anta vëzër, prej mbrojtjeve që ka mundësi muslimani mi përvecue dhe me ustrehue të këto imunitete, është që ta din se pa dija mbi detalet nuk e mohon dija në përgjithshme. Që do më thonë kjo vëzër? Kjo do më thonë se kur muslimani nuk e kupton një imci, një detalj, një copë, një thërmi nga shëriati i Zotit, nga feja e Zotit, nga qëllimet e Zotit, nga kaderi i Zotit, e kështu me radhë, nuk do më thonë që ta mohon urtësinë e përgjithshme. Apo, për shembull, vëzër, ne shumë prej gjërave i dim në përgjithsi, po kjo se mohon detalin. Apo shumë prej gjërave të cilat nuk ja udim detalët, nuk i mohojmë na tërësien. Për shembull, a e diti në detalë që ishë funksionon mëlqia? Jo se di. Kur kush, rallë ka odo një specialisht, i cili e di, ma di du të me mledhë një grumë specialistash, për me nga të regu se si funksionon mëlqia. Oshtë organ shumë i quditëshëm. Apo, mirë, mos njohja jonë për detalët e mëlqis, a ban me thonë, s'ka mëlqivë, a masi se di unë që ishë punon, s'punon kjo hiqë. A e dim na që shpunon, për shemë, pankreasi? A e dim na dhe zërë si e kapë siri të pamurën? A e dim na veshë si e pranon zanin dhe si e ndron? Si mund dhe zërë një vesh, i një veta, asë njani duke i përzijet, me thonë, ka dalë ju të tretë kërë përfoni, si njësoj për mdukni. A kini rasitë njërë? Me thonë, musë për mi lezonë dhe. Jo, ma di njërë zërë dhe zërë, atë që punon dalimi i të kapurave të zërave, që ka ndodhë? A gjeni pa pilar ku janë në zonë? Thu filani. Çish filani? Mi ka pëdisë filani, thu se si zanit veshë jo thot, i cili ka lezuar trum. Çiki zon, veshë çiti jo. As nja se ka se janë në këtë. Andaj zë dietar kan thon, laramania e zanave argumenton për Zotin. Ftyra dhe zë. Ibn Hazm rahimahullah e ka përmend se Ftyrat laraman janë argument për kudretin Allah. A këni pa vezër, Ibn Hazmi thot rahimahullah, njerëzit që ditën kër i shojnë dy bineq. A këni pa kër i shojnë dy bineq? Por që i më thot, subhanallah, shqipas ka kriju Allah, këtë të ditë njësoj. Apo, mirë po, Ibn Hazmi thot, ku duhet me ra që dija? Laramani, jonë bineq. Por që i më vezër. Nëse njoni i krijon, ta zojna, 10 telefona njësoj, 10 tavolina njësoj. Çka ma njëri ju vezër? A që ditët prej njësimit të kësaj këti artikulli, apo shfar? Jo, kuraj t'i ban 1.000 top, as njën asin gjeson tjetërës. Dhe shiko, qëto 1.000 telefona, as njën nuk i ka performansat e tjetërit. Ketë ka ndalimin ndryshme. Ti shka dhu, që ketë as njën i spajtot? Ja, as njën i spajtot. Dhe zër, që di a ku? Në detalët e imta. Për shembull, Allahu u gjera kër e ka përmen që di në njëri jut, dhe argumentin e Zotit e ka përmen gishtin. Ja? Bela, kadirine, ala, en nusawije, benene. Kër e ka përmen Allah u gjelë rinjallës për ka thonë, qysh jo, na kena me rinjallë njerin, bile, ja qesë na vija të gishtit në ven. Dhe dhe zësot gishti, pasi që jemi të veni shkencës, së koha shkencës, gishti është i vetëmi mjetë me të cilin bota shërbehet për dallimet e njerëzve dhe mos përzirin e tyre. Nëse mund është me falsifikue pasaportën, së ne falsifikon gishtin. Ato e sot për shembull, shumicat e botrave e kufive përdore çfarë? Gishtin. Do të ndaj gishtin? Apo çish vëzë? Çish mund të mi besuaj gishtit tan? Se e kanë vërtetu se asnjë gisht në botë me gishtin e tjetrit çon isoj. Merë dhe zërtini hapsirë të vogël sa gishti. Apo edhe bani një qinëco pas njana me tjetër mësë më konë njësoj. Pa tjetër një viki me bo njësoj. A shisa hapsire vogële? Mare gjishtin të tanë dhe meditoje. A e di dhe zërse, sot bota i ka 7 miliard e 800 milion njërëz. Pi 7 miliardve e 800 milion njërzve veç gjishti jot o i vizatum veçan. As njani në botë se ka gjishtin të tanë. Argument, shko ku të dush në botë. Edhe në e gjishtin të tanë. Ska teori që e qëtë dikan tjetër. Veshtit në djerë. Allahu që farë thotë gjellë gjellë. Apo, a dyshonit e rinjallja? Qërë në gjishtët? Që kishka e ka po që ta? Ska kudet me të rinjall? Thotë Allahu ja, bela, gjithsesi. Bile, këna mja këti vijat që i ka pas. Subhanahu e teala. Emir vezër, nëse ne i dim disa gjëra në përgjithshme, dhe nuk ua dim detalet, a mund t'i mohojnë ato? Nuk e dim që ka pësini pamin, dhe zër. Me dit që ka pësini pamjen, shkojmë të dverberit, e shtypin atë gjë, ja vendosim ata e këthejmë me pa, s'mujna. Mjekësia sot, orvatët, orvatët, orvatët, dverberin së ne banë me pa. Qurdin së ne banë me pa. Andaj shpesh tojnë, këtë mi i punon shikimi, po du të me punu me ta. Dëse tja bina. A më nëse Allah e ka po dverber, në tërsi, s'ka mjek mbot që a këthejnë shikimin. Më konë që e di, e njënën se thotë shto, masi se dim që shpunon sini, s'ka sin. Jo, e mirë, dhe këthejme të ashtë e Zotit. Dhe se na nuk e dim, qysh vepron Zotit? Si është Zotit qenjën e vetë? Si ka të si të veta? A mund të mohojmë? Bepse na se dina, këtheu tek mangësia në kuptim. Na e kena të mangët mendje. A në dhe kër njeri ju e din, se Allah u gjeni gjelalu, ja ka mohuar njeriu dhe ja ka pamundsuar njohjen e detaleve të shumta në jetën e kësaj bote. Megjithatë ai ka bindjen to, apo ti nerva se ti ç'i punojnë. Nuk e din nerva ç'i punojnë. Nervi lezer është deri në koc. Si të mrinë në koc, më nuk funksionon. Apo andaj Allahu te bareke ve teala na ka treguar neve në Kur'an, një prej studimeve që kanë bërë disa prej ulumtuesve, se nëse njeriu i shkon e prek mjan koc dhe zhveshet prej mishit, a i më nuk din dhimbje. E thotë Allahu të bare kjo talë në Kur'an, kullëme nadi gjët gjuluduhum, beddel në gjuludin në gajraha. Gjithmon kur banorëve të zjarit, Zotin Arun nga banorët të zjarit, gjithmon kur ju digjen lëkurat, qka thotë Allahu gjelluala? U androj me lëkura tjera. Me lëkura tjera. Pse dhe zër? Sepse dënimi shiohet vesh me lëkur. Kur të mrijen koc, nuk njën mo. E Allahu për me bëu banorin e zjarrit vazhdimisht ndryshkim, çka thot? Kur të mrinë zjarrin këc, lëkur tjetër, lëkur tjetër, lëkur tjetër. Kush e ka zbulu këtë vëllazë? E ka zbulu njeri, Allah e ka pru lajmë. Hazër. Detalët që na nuk i dina për lëkurën, a ban me thonë s'ka lëkur? Jo. Andaj mbrojtja e nëndë, që njeri u dhe e përdor në jetën e kësaj bote, për të mbrojtur nga dyshimet e shumëta, nga gratska dhe labirinti ateistave, cilë e dhezër, që njeri ju ta din, se aj kur su një kap detalët, e jetës kësaj bote, po parëm në të akiretit. Ne dhe zërë kemi shumë pa dhije për djelin, për hanën, për gjarës e neve në rrethoj. Sot e sot, shkenca e pranojnë dhe ulumtusit e pranojnë, se kemi pa dhije të madhe për oqeanët. Për oqeanët ka, ala pa dhije të madhe. A në njeri ju duhet të ndalët të kufiri vetë. Dhe e dhjeta, edhe pse kemi shumë për e gjërat, do t'i përmejnë me lejnë Allahu të barë e kjo e tëra, ma ndej, e dhjeta, vëzër, dhe për këllë gjërat e përfundojnë me këta, e dhjeta është që njeri ju, vëzër, ta kupton se Zotë i unë të barë e kjo e tëra e ka bërë ligjë Zotit, kanun të kësaj bote që e vërteta në jetët e njerëzve të jetë e shtyër me të kotën, haki me batilin të fërkohën. A në, vëzër, mbrojtja e dhjetë është që njeri ju ta din se njeri ju është në luft dëshirash me të vërtetën dhe të kotën. Pra vezër, shpesh herë ne kur dëgjojmë ateista apo i thartë të feve të kota apo njësë si thiri në ideologi të kota, ne mendojmë se për një me e ka dyshema, apo për një me të vërtet ka ranë gratë së këne dilemave dhe nuk mund domon, të supozojmë se aj ka prapavia. Shumica e ideve të kota në kryim ateizmin, pra paskenës është teka dhe epshi. Teka dhe epshi. Andaj shumë prej argumentimeve të djetarëve për kocine, disa prej medhebeve të kota dhe shkollave të kota, ka qenë jetë e atyre njerëzve. Por shembull, shumë prej djetarëve janë argumentue për kocin e shijave për vepra që ka i bëjnë. Apo, shumë i lejon haramët. Shumë për djetarëve argumentohen, ka argumente shumë, po njëra për argumenteve, për shembull kundër dervishave, cila se ata s'kan mundësi me e majt disiplinën e devotshmërisë vazhdimësi. Patjetër ka më thonë, "Kishin na rakinë pina." Apo plot dervishave dolën hapta, thotë, "Na rakinë pina." Na se kanë haram. Ato thot Ehli Sunnetja kanë haram, na jo. Kjo çka argumenton dhe zot? Për shembull martesa mut'a. Martesa për dy sahat. Në Iran, ki mundësi më martu për disa hatë. E në shkrun, e kam gruje dy orë. Mas dy orëve, se kam gruje. Apo? E kjo dhe se shka argumenton? Argumenton se shka kanë trunin e që ti shka e shë halal këtë punë. Apo? A në dhe zërë, argumentohemi shpesh me idet e kota për shfar, për epshin e kota shka e ko njeriu. Njeri cilë thirë në ateizm, thirë në kufër, thirë në degradim të njeriu. Çfarë ka dhe zërë? Ka shybe? Ka dyshime? Jo, a i donë me jetu jetën e gjallesës shtaz. Zdonë me nalë me epshe, zdonë mundalë në teka, s'ka qef mi thonë që tu e ki ndalume. Pastaj, a i nuk mund me thonë këshirë, unë jam epshor. Unë jam, për shembul, e kam merak zinajen. A i nuk dhe kështu, o të unë jam intelektual. Mirë, për pastaj të e gjenë se ki intelektual o milioner. Ki intelektual, për shembul, i ka trendat e pasurive mas shumë. Ky ka për shembull plot prej hoteleve. Ç'a ndodhi me zot? Apo për shembull arti i muzikës, arti i dramave të ndryshme. Ti thu, këto thonë, na kena shkruajt romanin, na kena shkruajt artin. Pastaj ti jesh aty, flasin për zinan. Flasin për amoralitetin. Flasin për shembull se si me bazë zinan me familjarët. Roman, o zot. Roman. Si e gjeta dashurinë time? Por shemo të vajzë e agjës. Apo si e gjitha dashurin time të motra ime. Dhe që ka argumenton? Se nuk ka ideologi të kotë, vetëm se pasaj ka një epsh. Andaj ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem, për kiametin nuk bahat kiameti deri sa të bahat zina me nana. Vezër, për mu ba zina me nana, siguri se atë ditë që dhe të bahat zina me nana, a i s'ka me thonë, unë jam të bahat zina me nanën. A i ka mja gjithë dhe një shibe. Ka thonë, jabe, kjo, së kanë ndalume, po njerëzit s'kanë ditë për para. Qështu kanë e tha? Siku që pëthojnë sot. S'ka ditë, thaj, në naeme u kam luë. Qiko? S'ka ditë. Ajë do mëna e talë neve, ketë, 2 miliard muslimanve, do mëna e talë trunin, se mbulesa e grave është, dhe me ignorancë. Ajë një fjalisë në lezën të mamë dërim fund. Qiko, mund që jo lezën? Kana kanë ignorante. Pra ignorancën e vetë embulon me çfarë? Me akuzën ndaj të tjerëve. Andaj vëzër, e dhjeta është ta kuptojnë se Allahu ka gjikuar dhe ka bën liç që e vërteta me kotën mushtyje. Për çfarë arsye, vëzër? Që dalë e vërteta mbi. Ja al haq wa zahaq al batil. Fa Allahu te bareke ve teala, ardh e vërteta dhe u largua kota. E kota gjithmonë ka qenë larguar. Pse ka bërë vëzër këtë shtyrje? Që ndahen gjërat. Thot poeti, u e bil adudadi të të bejën e shje. Thot poeti, kur të përplasën të kundërtat, shifët e mira dhe e keqja. Andaj e djeta dhe zërështë të kuptojna se në jetën e kësaj bote, do e mos ka mendod kanuni i përplasës me të vërtetën dhe së të kotën, dhe kjo, jo për të përqafuar të kotën, por që njëriju të këtë bindje në të vërtetat, të cilat i ka vendosë Allahu te bareke ve teala. I kemi dhe zërë disa prej pikra dhe se do t'i përmejme me lehen e Allahu te bareke ve teala, se si muslimani të mbronë vetë vetën e vetë nga ateizmi, nga kufri, nga çdo degradim që ka mundësi njeriu me psuën në labirintet e shejtanit. Këto edhe të tjera do t'i përmejmë lejnë Allahu te bareke ve teala. Elusim Allahu Gjelle Gjelalu që Zoti jonë te bareke ve teala ti bën zemrat tona që mos të ndikohen nga degradimi, mos të ndikohen nga devijimi. Elusim Allahu te bareke ve teala që Zoti jonë te bareke ve teala ti mbush zemrat tona iman, ti mbush zemrat tona islam. Elusim Allahu te bareke ve teala që Allahu te bareke ve teala na ruan nga çdo e keqe, na ruan Allahu te bareke ve teala nga çdo zan e cila neve na teston imanin tonë. Elusim Allahu te bareke ve teala që Allahu na mëson me jetu si musliman, me u zhvillu si musliman dhe me adërzu shpirtin Allahot me iman. E kulu u kauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.